Псалом 131. Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу. Немов дитятко на руках у матері своєї, немов дитя, душа моя в мене. Надійсь, Ізраїлю, на Господа віднині і повіки.